tá, čo vedia všetko o ničom. Sme mláďatá, sme mláďatá, čo sa zrievajú rodičom. Výkladom nás kazia a nezostal nikto.